binmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin benden gittiğine. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın. Ben neyi erken yaşadıysam hep ona geç kaldım. Ağladım çare olmadı, haykırdım olmadı. El açtım dualar ettim, kabul olmadı. Ağladım çare olmadı, haykırdım olmadı. El açtım dualar ettim, kabul olmadı. Seni sevip sensiz yaşamakmış benim kaderim. Anladım senin bana döneceğin yok. Perişan halimi göreceğin yok. Anladım senin bana döneceğin yok. Perişan ben kapıyı hiç kendi anahtarımla açmazdım ki. O zaman anladım gittiğini. Evin kapısı soğuk bir duvar, mevsim sonbahar. O zaman anladım gittiğini. Taş kaldırımdan 17 adım atıp köşeyi dönüp çektiğini. Bir dönüm tütün paket paket ciğerlerimde, o bile yetmedi. Tan vaktiyle tanıştığımda anladım gittiğini. Geceyle atıştığımda, hüznü dirhem dirhem atıştırdığımda, koca evde sıkıştığımda anladım gittiğini. Evin kapısını tam 17 kez kendim açtım. 17 defa kapı komşuna daha gelmedi dedim. 10.000 defa kendime o gelecek dedim. Gitti demedim, diyemedim. 17 mevsim de beklerim, 17 ömür de tüketirim. Ben geldim demen için 17 yanımı veririm. Ama bilirim gelmeyeceksin, aramayacaksın, sormayacaksın. Peki bir ömür böyle nasıl yaşayacaksın? Sanma ki sen bensiz huzur bulacaksın. Bir ömür böyle nasıl yaşayacaksın? Anladım senin bana döneceğin yok. Perişan halimi göreceğin. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne de hatırlayacak kadar sevdin beni. İçinde öldürülecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık, tamamlayamadık biz. Ne yani, gözleri sana benzeyen bir kızımız olmayacak mı şimdi? Başkaları mı sevecek seni, başkaları mı tutacak ellerini? Al, geri veriyorum yanlış kapılara vurduğun kilitleri. İçimin mavisi senin okyanusundandı halbuki. Sanma ki sen bensiz huzur bulacaksın. Bir ömür böyle nasıl yaşayacaksın? Anladım senin bana döneceğin yok. Perişan halimi göreceğin yok. Anladım senin bana döneceğin falan yok. Perişan halimi göreceğin de yok. Sanma ki sen bensiz huzur bulacaksın. Bir ömür böyle nasıl yaşayacaksın? Anladım, anladım, anladım. Senin bana döneceğin falan yok. Perişan halimi göreceğin yok, yok, yok. Anladım senin.